Injil Yohanes bab 8. Nanging Yesus tindak menyang Gunung Zaitun. Bareng wayah bangun esuk, panjenengane rawuh maneh ing padaleman suci lan wong kabeh padha sowan ing ngarsani. Panjenengane banjur lenggah mulang wong-wong iku. Para ahli Toret lan para Farisi tumuli padha ngajokake marang panjenengane wong wadon kang kacekel nalika laku bandrek. Wong-wong iku padha mapanake wong wadon mau ana ing tengah. Banjur padha matur marang Yesus. Rabi, tiang estri menika kacepeng nalika sawek lampah bandrek. Musa ndhawuhaken dhateng kita wonten ing angger-anggering Toret supados tiang-tiang estri ingkang mekaten menika dipun benturana sela. Ingkang menika kados pundi pamanggih panjenengan? Wong-wong mau padha munjuk mangkono kanggo nyoba panjenengan supaya oleh jalaran kanggo nglepatake panjenengan. Nanging Yesus tumungkul banjur nyerat ing lemah kalawan raciane. Bareng wong-wong mau ora wis-wis oleh padha takon. Panjenengane nuli jumeneng sarta ngandikani wong-wong mau. Sapa ing antaramu kang tanpa dosa? Iku miwita nembenturi wong wadon iku nganggo watu. Panjenengane banjur tumungkul maneh sarta nyerat ing lemah. Ananging sawise wong-wong mau krungu pangandika iku, tumuli padha lunga mboko siji, wiwit saka kang tuwa dhewe. Wekasane kari Yesus piyambak lan wong wadon kang isih tetep ana ing kono. Yesus tumuli jumeneng sarta ngandika marang wong wadon iku. Hei, wong wadon, ana ing ngendi wong-wong mau? Apa ora ana kang ngukum kowe? Atur wangsulane. Mboten wonten, Gusti. Yesus banjur ngandika, aku uga ora ngukum kowe. Lunga lan wiwit saiki aja gawe dosa maneh. Yesus paring dawuh maneh marang wong akeh. Aku iki pepadanging jagat. Sapa kang ngetut mburi aku, ora bakal lumaku ana ing pepeteng, nanging bakal nduweni pepadanging urip. Unjuke para Farisi, panjenengan nekseni sarira panjenengan piyambak. Paseksi menika mboten leres. Dawuh wangsulani Yesus marang wong-wong mau. Sanadyan aku nekseni awakku dhewe, nanging paseksiku iku nyoto. Amarga aku mangerti sangkan paranku. Nanging kowe padha ora mangerti sangkan paranku iku. Anggonmu padha ngadili iku nganggo ukuraning manungsa. Aku ora ngadili wong siji-sijia. Lan menawa aku ngadili, anggonku ngadili iku bener. Amarga aku ora ijen, nanging aku bebarengan karo panjenengane kang ngutus aku. Ing sajroning Toretmu wis katulis yen paseksine wong loro iku sah. Aku kang nekseni mungguh awakku dhewe, lan Rama kang ngutus aku iya nekseni mungguh ing aku. Wong-wong mau padha munjuk, Rama panjenengan wonten ing pundi? Paring wangsulani Yesus, kowe padha ora wanuh marang aku lan ramaku. Menawa kowe wanuh marang aku, mesti iya wanuh marang ramaku. Pangandika mau kadhawuhake Yesus nalika panjenengane paring piwulang ana ing padaleman suci sacedhake panggonan caos pisungsung. Lan ora ana wong siji-siji kang nyekel panjenengane amarga durung tumeka ing wektune. Yesus tumuli ngandika maneh marang wong golongan. Aku iki bakal lunga, lan kowe bakal padha golei aku. Nanging kowe bakal padha mati sajroning dosamu. Aku lunga menyang papan kang kowe padha ora bisa mrono. Pangucape wong-wong Yahudi, apa panjenengane iku arep ngendhat dene kagungan pangucap ing ngendi paranku kowe padha ora bisa mrono? Pangandikani Yesus, pinangkamu iku saka ngisor, aku iki saka ngaluhur. Pinangkamu saka ing donya iki, nanging aku ora saka ing donya iki. Mulane aku pitutur marang kowe, menawa kowe bakal padha mati sajroning dosamu. Amarga menawa kowe padha orang ngandel yen aku iki panjenengane, kowe bakal padha mati sajroning dosamu. Pangucape wong-wong mau, panjenengan menika sinten? Yesus paring wangsulan, apa gunane rembugan maneh karo kowe kabeh? Munggo ing kowe akeh prakara kang kudu dak dawuhake lan dak adili. Nanging panjenengane kang ngutus aku iku bener. Apa kang dak rungu saka panjenengane iku kang dak dawuhake marang jagat. Wong-wong kang kadawuhan iku ora mangerti menawa panjenengane ngandikake bab Sang Rama. Mulane Yesus ngandika, besok samangsa kowe wis nyengkakake putraning manungsa, nuli kowe lagi bakal padha mangerti yen aku iki panjenengane. Sarta orang lakoni apa-apa saka karepku dhewe, nanging apa kang dak warahake iku miturut kaya anggonku wis diwulang dening Ramaku. Kang ngutus aku iku nunggil karo aku. Panjenengane ora marengake aku ijen, awit aku tansah nglakoni kang dadi karsane. Bareng Yesus wus ngandika bab iku mau kabeh, wong akeh padha pracaya marang panjenengane. Yesus banjur ngandika marang wong-wong Yahudi kang padha pracaya, dawuhi, menawa kowe padha ngantepi pituturku, kowe sanyata padha dadi muridku, sarta bakal padha ngerti kayekten, lan kayekten iku bakal mardikake kowe. Wong-wong mau padha mangsuli, kula sami tedhak turunipun Abraham, lan dereng nate ngawula dhateng sok tiyango. Kados pundi panjenengan ngandika, kowe bakal padha mardika? Yesus paring wangsulan, pangandikani, satemene aku pitutur marang kowe, saben wong kang lakoni dosa iku, iku dadi bature dosa. Ana dene batur iku pamanggone ora tetep ana ing omah, nanging putra iku pamanggone tetep ana ing omah salawase. Kang iku menawa kang putra wis mardikake kowe, kowe iya padha mardika temenan. Aku mangerti menawa kowe iku tedhak turune Abraham, nanging kowe padha ngarah mateni aku, awit pituturku ora oleh papan ana ing kowe. Apa kang wis dak deleng mungguh ing Ramaku, iya iku kang dak ucapake. Mangkono uga kowe padha nglakoni apa kang kok rungu saka bapakmu. Wong-wong Yahudi padha mangsuli, unjuke, Rama kula menika Abraham. Pangandikane Yesus, menawa kowe padha dadi putrane Abraham, kowe mesti padha nglakoni apa kang katindakake dening Abraham. Nanging kang kok tindakake yaiku ngarah mateni aku, wong kang wis nglairake kayekten marang kowe, yaiku kayekten kang wis dak rungu saka Allah. Panggawe kang kaya mangkono iku ora katindakake dening Abraham. Kowe kabeh padha nglakoni panggawene bapakmu dhewe. Unjuke wong-wong mau, lair kula menika mboten saking bedang. Kula sami gadah Rama satunggal, inggih menika Allah. Pangandikane Yesus, menawa Allah iku ramamu, kowe mesti padha tresna marang aku. Awit aku mijil saka ing Allah, saiki aku ana ing kene. Apa maneh tekaku iku ora saka karepku dhewe, nanging saka panjenengane kang ngutus aku. Sebab apa kowe padha ora mangerti tembungku? Iku awit kowe padha ora bisa nyandak pituturku. Kowe mijil saka bapakmu, ya iku iblis, lan kowe padha seneng lakoni kekarpane bapakmu iku. Mongko iku tukang mateni wong wiwit-wiwitan mula, sarta ora urip sajroning kayekten, awit kayekten iku ora dumunung ing bapakmu. Samangsa ngucapake goro, pangucape iku saka awake dhewe. Amarga pancen iku tukang goro, lan bapakne saking koro. Nanging sarehne aku iki mituturake kayekten marang kowe. Kowe padha orang ngandel marang aku. Sopo panunggalanmu kang mbuktekake menawa aku tumindak dosa? Menawa aku ngandhakake kayekten, sebab apa kowe ora percaya marang aku? Sopo wae kang mijil saka Allah, iku mesti ngrungokake pangandikane Allah. Kowe iku padha ora ngrungokake, awit kowe ora mijil saka Allah. Wong-wong Yahudi padha mangsuli, "Ature, rak yo bener to kandaku, yen kowe iku wong Samaria kang kepancingan setan?" Yesus paring wangsulan, "Aku ora kapanjingan demit, nanging aku ngluhurake ramaku. Sarto kowe podo orang ajeni aku. Nanging aku orang ngudi marang kaluhuranku. Ono siji kang upoyo, lan panjenengane iku uga kang ngadili. Satemene aku pitutur marang kowe. Sopo kang netepi ing pituturku, iku ora bakal ngalami mati ing salawas-lawase." Pangucape wong-wong Yahudi, "Saiki aku podo mangerti yen kowe iku kapanjingan setan, sebab Abraham wis seda, mangkono uga para nabi. Mongko kowe iku duwe pangucap, sapa wae kang netepi ing pituturku bakal orang ngalami mati ing sak lawas-lawase. Kowe apa ngungkuli leluhurku Abraham kang wis seda? Para nabi iya wis padha seda. Kowe iku ngaku aku sapa to?" Yesus paring wangsulan, pangandikani, "Menawa aku ngluhurake awakku dhewe, kaluhuranku iku ora ana gunane sadidik-didiko. Ramaku iku kang ngluhurake aku. Iya panjenengane iku kang kok sebut Allahmu. Mongko kowe padha ora wanuh marang panjenengane, nanging aku wanuh marang panjenengane. Saupama aku muni yen ora wanuh, aku dadi wong goroh padha kaya kowe. Nanging aku wanuh marang panjenengani, sarto netepi pangandikani. Abraham leluhurmu reno penggali, dini bakal nguningani dinaku. Lan iyo wis nguningani, sarto ndadekake bingai." Pangucape wong-wong Yahudi sabanjuri, "Umurmu durung nganti 50 taun, kepriye anggonmu wis weruh Abraham?" Paring wangsulani Yesus, "Satemen-temene aku pitutur marang kowe. Sadurunge Abraham ono, aku wis ono." Ing kono wong-wong banjur padha njupuki watu arep mbenturi panjenengane. Nanging panjenengane ngilang sarta nilar padaleman suci.